भी है जहां से धूप निकलती है जहां से धूप निकलती है जहां से चांदनी रहती है जहां पे खबर ये आई है वहां से कोई तुम सा नहीं ओ कोई तुम सा नहीं चांदनी रहती है जहां पे खबर ये